Lot nad powierzchnią obcej planety, choć krótki, jest olbrzymim sukcesem, uważa astronom dr Weronika Śliwa. Myślę, że to, co jest ciekawe w tym locie, to po prostu jest w ogóle to, że się odbył. Przypomnijmy, że na Marsie atmosfera jest stukrotnie rzadsza niż przy powierzchni Ziemi. Warunki są zupełnie inne. Główną misją maszyny jest teraz zbadanie, jak w przyszłości mogą wyglądać loty oraz szybowanie nad powierzchnią Marsa. Jakie być może poprawki należy wprowadzić do przyszłych takich samolotów, które już będą wykonywały tę pracę badawczą? To są właśnie te zadania jego, żeby to ustalić. Amerykanie wśród części marsjańskiego drona umieścili niewielki fragment pierwszego samolotu w historii, konstrukcji braci Wright. Ma być to symbol rozpoczęcia nowej ery podboju przestworzy. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Superliga zamieszała w świecie piłki nożnej. 12 klubów, włoski AC Milan, Inter Mediolan, Juventus, angielski Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham oraz hiszpański Atletico Madryt, Barcelona i Real Madryt zapowiedziały stworzenie swoich rozgrywek i wystąpienie z Ligi Mistrzów. Do parszywej dwunastki mają dołączyć kolejne zespoły. W sumie ma grać w niej 20 ekip. To nie może się udać, mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Maciej Sawicki. Ta informacja wzburzyła całe środowisko piłkarskie i jest taka bardzo szokująca, bo to oznacza, że liczą się tylko pieniądze, a ten aspekt sportowy schodzi na drugi szczebel. Wydaje mi się, że ten projekt nie powstanie. Wydaje mi się, że kibice będą przeciwko temu. Wydaje mi się, że niektórzy piłkarze również nie będą widzieli sensu grania w tak zamkniętym gronie i tylko z sobą samym tak naprawdę. Niestety, to jest taka mała bomba atomowa, która dzisiaj spadła i konsekwencje tego rzeczywiście będą bardzo wielkie, bo już zaczynają się batalie prawników i w rzeczywistości nie rozmawia się o piłce nożnej, tylko rozmawia się o pieniądzach. Buntowników czekają srogie kary. Jak zapewnia szef UEFA Aleksander Čeferin, piłkarze, którzy przystąpią do Superligi, nie będą mogli zagrać w kadrach narodowych i wystąpić na Mistrzostwach Świata i Europy. Nieoficjalnie mówi się, że już w piątek z Champions League z hukiem wylecą Chelsea, Manchester City i Real Madryt. W półfinałach trwających rozgrywek miałyby je zastąpić Bayern Monachium, FC Porto i Borussia Dortmund. Same rozgrywki Ligi Mistrzów też przejdą reformę i to od 2024 roku. W Champions League zagra 36 drużyn, nie odbędzie się faza grupowa. Przed fazą pucharową każda drużyna rozegra 10 spotkań. Z wieści piłkarskich dodam, że coraz bliżej powrotu na boisko jest Robert Lewandowski. Ma się to stać w ten weekend w meczu ligowym z Mainz. W Premier League grał wczoraj Liverpool. Kandydat do gry w Superlidze zaledwie zremisował 1-1 z Leeds. W Warszawie trwają Mistrzostwa Europy w zapasach, a przynajmniej srebrny medal zapewnił już sobie Krzysztof Bieńkowski. Jego rywalem o złoto w kategorii do 65 kg będzie Rosjanin Zagir Szakijew. O brąz powalczy rywalizujący w kategorii do 97 kg Radosław Baran. Dzieje się także w hokeju na lodzie. Reprezentacja Polski rozegrała kolejne spotkanie w turnieju o Puchar Trójmorza. Polacy wygrali z Litwą aż 8-1, a jutro zmierzą się z Łotyszami. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Sporo słońca i sporo deszczu, tak dzisiaj jest w całym kraju. Słonecznie w Szczecinie, w Gdańsku, w Olsztynie, w Warszawie, w Kielcach, Krakowie czy Katowicach, a z kolei bardzo mocne opady deszczu dzisiaj w Bydgoszczy, w Gorzowie, w Poznaniu czy we Wrocławiu, ale także w Rzeszowie. Temperatury od 14 stopni na północy, przez 16 w centrum i znowu 14 na południu. Najcieplej dzisiaj w Gorzowie, 17. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno.

Trójka. Program trzeci. Minut po godzinie 7:00, ten utwór się tak wycisza do końca. To jest jeden z takich zabiegów fachowych stosowanych przez artystów, kiedy nie wiedzą, jak skończyć utwór. To jest tak, dobra, to się wyciszy, a na koncercie to się zobaczy. No i jestem ciekaw, jak panowie, czy panowie się tak wyciszają na koncercie, że coraz ciszej grają ten utwór. No, to ciekawe. Offspring, Let the Bad Times Roll, to za nami. Szanowni państwo, za chwilę zajmiemy się kurczakami, które mogą zupełnie zniknąć z Polski. Zastanowimy się też, co zamiast tychże właśnie, co zamiast mięsa drobiowego, które przecież zdaniem wielu fachowców do najzdrowszych nie należy. No ale fani tego mięsa na siłowniach przebywają i nie tylko zresztą. Co zamiast kurczaka, jeżeli mają państwo koncepcję, ja chętnie posłucham. 2 2 7 3 albo nasz adres pora na trójka@polskieradio.pl. Nad drobiem się zaraz pochylimy i sprawdzimy, dlaczego w ogóle może się tak stać, że on może zniknąć z Polski. Czarne bramy i Limbowski w Trójce. Teraz 21 minut temu minęła 7:00. Jutro jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. to coraz bardziej skomplikowane. Gdy jesteś jak miś na wietrze. Z klatki na ring spieszę się. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pięść nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Gdy jesteś jak pisz na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze. I muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Minuty po siódmej. Pani Katarzyna tutaj ochoczo napisała maila na pora na trójkę @polskieradio.pl. Witam, zamiast kurczaka proponuję świnkę morską. Podobno jest smaczna, przygotowywana na różne sposoby i łatwa w hodowli. W Peru to obiad na każdym stole. No tylko jak córce wytłumaczyć, że to co właśnie zjadła, nie idźmy tą drogą zresztą, to nie, że no, jej kolega pimpuś. Nie, proszę państwa. Tak, i że uciekł z klatki. Nie, to jest... za daleko idące. Kurczakami się zajmijmy. Co zamiast kurczaka? 2, 2, 7, 3. Dlaczego to pytam? Kurczaki mogą zniknąć z Polski. Tak ostrzegają hodowcy drobiu. Od kiedy pojawiły się u nas ogniska ptasiej grypy, ceny mięsa, skóry drastycznie poszły do góry. Od listopada ubiegłego roku o ponad 60%, czyli w pół roku. A to jeszcze nie koniec, bo jak wyliczają przedstawiciele branży, uwaga, za 40 dni w Polsce w ogóle zabraknie drobiu. Polska jest największym eksporterem kurczaków w Europie, co tylko pogarsza problem. Jaki scenariusz już czeka nas za ponad miesiąc i co w razie konieczności zastąpi nam mięso z kurczaka? O tym Paweł Turski. Według badań rocznie statystyczny Polak zjada 25 kg kurczaka. Te dane nie powinny nas jednak dziwić. Cena tuszy oscylowała w ostatnim czasie między 1,80 zł a 3 zł za kilo, czyniąc kurczaka często tańszego od ziemniaków. Poza tym kurczak nie jest wbrew pozorom złym składnikiem odżywczym, mówi Wiktoria Górecka, psychodietetyk. Kurczak może być dobrym źródłem witaminy B12 czy białka przy jednocześnie niskiej zawartości tłuszczu. Wszystko to będzie, to zależy. Zatem to zależy, co z tym kurczakiem się zadzieje, jak go przetworzymy, jakiej obróbce poddamy. Co do zasady, wartości odżywcze kurczaka, szczególnie jego piersi, wyglądają imponująco. Tylko 99 kalorii na 100 gram, 21 gram białka. Problem w tym, że kurczak drożeje. Nie powinno to być jednak problemem dla otwartego na nowości konsumenta, dodaje Wiktoria Górecka. Badania potwierdzają, że możemy nie jeść w ogóle produktów odzwierzęcych, więc możemy nie jeść kurczaka. Więc tutaj czynnikiem decydującym, czy jeść, czy nie jeść, są głównie preferencje kulinarne. Dlatego coraz częściej na sklepowych półkach możemy znaleźć roślinne zamienniki drobiu. Ich skład to wcale nie jest cała tablica Mendelejewa, mówi Michał Piosik, przedstawiciel firmy produkującej zamiennik roślinny drobiu. Składa się z fasoli, polskiej fasoli zaś, oraz z białka pszennego, dzięki czemu ma pełen profil aminokwasowy, to oznacza, że buduje nasze ludzkie mięśnie tak samo jak zwykły kurczak. Ma praktycznie tyle samo białka i ma mniej tłuszczu, przede wszystkim ma znacznie mniej cholesterolu. Odpowiedni proces rozciągania tego białka sprawia właśnie, że to mięso ma teksturę kurczaka. To właśnie struktura, jaką ma zamiennik roślinny drobiu, jest kluczem do sukcesu takich produktów, bowiem wszystko generalnie możemy tak samo przyprawić, dodaje Wiktoria Górecka. Te informacje będą płynęły ze smaku, zapachu, ale też na przykład ze struktury, czy go jemy, takie kurczaka. Ja bym polecała, nawet jako takie przygotowanie się może do przyszłości, która nas czeka, jak możemy, wprowadźmy ten zamiennik mięsa. Jest ich tyle teraz na rynku, że możemy sobie dobrać ten, który będzie najzdrowszy, ale również ten, który będzie po prostu najsmaczniejszy. To przygotował Paweł Turski te relacje, a ja czekam na Państwa propozycje. Co zamiast kurczaka i naprawdę zamiast świnki morskiej też. Pani Katarzyno, naprawdę. Better Without You, Evanescence w Trójce. Cause this is my world, little girl, you've been lost on your own.

Trójka. Program trzeci. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie, tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Landberry, tylko tańczę w trójce, 17 minut do 8. Co zamiast kurczaka, który ma się skończyć za 40 dni w Polsce, podobno? To jest pytanie do Państwa. 2 2 7 3. Proszę nie przekazywać takich informacji, że mięso drobiowe jest niezdrowe, tak? Bo to takie jest jednostronne spojrzenie na ten temat. A jeżeli chodzi o mięso drobiowe, dlaczego może zniknąć? Myślę, że nie zniknie, będzie może ograniczona podaż, tyle. No zdaniem hodowców drobiu zniknie, a co do tego, czy jest zdrowe, nie jest zdrowe i tyle. Bo to nie chodzi o to, czy sam kurczak w sobie jest zdrowy, tylko to, co kupujemy w sklepie w formie mięsa drobiowego, jest tak nafaszerowane chemią, że nie, to nie jest zdrowe. Przykro mi, zburzę pana światopogląd. 2 2 7 3. Kurczaki nigdy nie zginą z rynku polskiego. Oby tylko nie były modyfikowane, tak jak roślinki. To są doskonałe ptaki, które można zjadać, przetwarzać, ale warunek jeden, kupować tylko w takich gospodarstwach, powiedzmy rolnych, które tego ptaka dostarczą w sposób naturalny, nie modyfikowany. Życzę całej trójce dużo dobrego, spokoju i pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy. Zastanawiam się, jak wygląda dostarczenie kurczaka w sposób naturalny, to wysłanie mu zaproszenia, ale chodź kogutku, chodź, nie bój, nie chodź, nic się nie stanie. To nie jest żart, ja chciałem właśnie zaproponować kaczkę, bo moim zdaniem kaczka jest niskotłuszczowa i jest to świetny zamiennik dla kurczaka. Jestem słuchaczem i bardzo lubię waszą stację. Bardzo dziękuję. Ja, kaczka niskotłuszczowa, to ja nie wiem wcale, czy to aby na pewno. Ja ostatnio kaczkę jak wrzuciłem na patelnię, to tam No, wcale tak tego tłuszczu mało nie było. No ale dobrze, 2 2 7 3, co zamiast drobiu, zajmiemy się tym za moment, bo co, no można jeść jakieś zamienniki, a można w ogóle nic nie jeść, tak jak pewien 27-letni Brytyjczyk, który nie jadł prawie 400 dni. Naprawdę. O nim za chwilę. Pan doktor nam powie, czy to jest w ogóle możliwe. 25 for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little into a wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, hey, hey, hey, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, minut do godziny 8 nam pozostało. Szanowni Państwo, co zamiast drobiu, tym zajmiemy się jeszcze za chwilę, bo jest też koncepcja, żeby w ogóle nic nie jeść. Tak zrobił w 68 roku pewien Brytyjczyk, który mając wtedy lat 27 uznał, że jest za gruby, ważył ponad 200 kg i po prostu przestał jeść. Nie jadł przez 382 dni. Ponad rok. Schudł 125 kg zamiast jedzenia. Lekarze dostarczali mu witaminowe suplementy i drożdże i dzięki temu organizm nie uległ wyniszczeniu, a energię do życia dostarczał tłuszcz, który miał na sobie zgromadzony. Został ten tłuszcz rozkładany na glicerol, potem rozkładany w glukozę, która mu dostarczała energii. Czy to jest w ogóle możliwe, czy to nie jest jakaś miejska legenda? Zapytaliśmy profesora, doktora habilitowanego nauk medycznych Piotra Sochę, czy życie bez jedzenia jest możliwe? może wytrzymać na pewno nawet i tygodnie. Zazwyczaj pacjenci, którzy poddają się takiej głodówce, też często piją, też tracą wodę. Efekt utraty masy ciała najczęściej jest związany też z dużą utratą wody, płynów. To może prowadzić do uszkodzenia nerek i innych narządów. Głodówka nie ma żadnego sensu, nie przynosi żadnej długotrwałej korzyści. Wiadomo, i to wynika z prostych zasad zachowania energii, że pacjent, który nie będzie spożywał posiłku, oczywiście schudnie w krótkim czasie, ale zazwyczaj potem głodówka wyindukuje też duży apetyt i ten pacjent potem i tak przybierze zazwyczaj więcej na wadze niż stracił w ciągu głodówki, więc nawet z punktu widzenia walki z otyłością głodówka nie ma żadnego sensu. Bardzo dziękujemy. Zatem jak to wygląda? Wielu ludzi stosuje post na przykład tak zwany, czyli w weekend nic nie jedzą. 2 2 7 3 to numer do nas. Program trzeci. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas.